بحری سفر بھی اختیار کیا. سفر اختیار خشکی کے اندر بھی سفر کیا اور دریا کے اندر بھی سفر کیا. تو جدھر وہ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہی جاتے تھے, صحرا میں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ادھر دریا کے اندر بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ تو بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے ساتھ رہیں گے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ فن تلقا, چلے وہ دونوں, یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو اس سے مراد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ہیں. اب وہ جو ساتھ موسیٰ علیہ السلام جس شخص کو لائے تھے ان کے خادم حضرت یوشع ابن نون, ان کا ذکر نہیں ہے یہاں. یا جتنے بھی واقعات ہیں ان میں صرف موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے. اے اوتا, اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں سمجھے گی کہ اس کا بھی ذکر ہو. تابعی ہے موسیٰ علیہ السلام کے, تابعی ہے ساتھ. بعض یہ فرماتے ہیں اور امام بغوی رحمت اللہ, اس وقت ملاقات ہوئی, آپس میں بات ٹھہری, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو وہاں سے واپس بھیج دیا, تم چلے جاؤ بنی اسرائیل جہاں اب رہتے ہیں وہاں, اب میں ان کے ساتھ رہوں گا. بات تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی, اصل میں تو تربیت ان کی مقصود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلاء میں ڈالا تھا اور ان کی تربیت مقصود تھی. تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ اب میں ان کے ساتھ رہوں گا, جہاں بھی یہ جائیں گے جدھر بھی جو بھی بات ہوگی. تو اپنے اس خادم کو واپس بھیج دیا تھا. یہ دونوں قول مفسرین کرام یہ کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ذکر اس لیے نہیں کہ وہ تابع تھے, تابع جو ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, مقصود وہ اصلی دو بزرگ تھے ان کا ذکر ہوا. بعض یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا, صرف موسیٰ علیہ السلام رہے تھے حضرت خضر کے ساتھ. اور یہ کتنا عرصہ رہے اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں, جب تک خلا کو منظور تھا. کتنا سفر کیا اس کے بھی مقدار نہیں ذکر کی, یہ صرف ذکر ہے کہ وہ بری سفر بھی تھا, بحری سفر بھی تھا, دریا کا سفر بھی اختیار کیا, خشکی کا سفر بھی تھا. تو یہ فرمایا کہ فن وہ دونوں صاحب چلے, یعنی موسیٰ اور خضر علیہ السلام, یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے. کشتی جا رہی تھی آگے اور انہوں نے بھی وہاں پانی کو عبور کرنا تھا اور جانا تھا. تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم کو سوار کرو. کشتی والوں نے واپس میں کچھ پہلے اختلاف کیا. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ پتہ نہیں چور ہیں یا کون ہیں. بعض نے کہا نہیں, یہ تو بڑی نورانی شکلوں والے لوگ ہیں. اور بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا واقعہ بیان کیا تھا تو وہاں یہ لفظ بھی ہیں, صحیح روایت سے ثابت ہیں کہ عرف الخضرہ, وہ جو کشتی والے تھے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا. کوئی علامت ایسی تھی جس سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خضر ہیں. تو خضر کے واقعات وہاں مشہور تھے, کئی باتیں معجزے کی ظاہر ہوتی ہوں گی. تو انہوں نے کسی علامت سے ان کو پہچان لیا کہ یہ خضر ہیں. تو انہوں نے ان کو کشتی پر سوار کیا اور من غیر نولن, بغیر کسی کرائے کے, کرایہ بھی نہیں لیا, بغیر یعنی کرائے کے فری کشتی پر سوار کیا. تو جب یہ کشتی میں سوار ہوئے تو بخاری کی روایت میں ہے، مسلم بخاری دونوں، عمدا الی لوح من الواح سفینہ فنزاؤ، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی آگے چلی، تو انہوں نے، خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ کلہاڑا یا کوئی تیسا تھا، وہ لے کر کشتی کا ایک تختہ ہی اکھاڑ دیا، فنزاؤ، تو یہ بڑی خوفناک حالت پیدا ہو گئی کہ کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، پانی اندر آئے گا اور یہ سارے ڈوبیں گے، ایسی خطرناک حالت پیدا ہو گئی، تو کشتی کو تو پھاڑ دیا انہوں نے، تختہ ہی اکھاڑ دیا اس کا، تو موسیٰ علیہ السلام بے اختیار بولے، اخرق اخرق تھا، تو نے اس کا تختہ پھاڑ دیا ہے تاکہ اس کے اندر جو سوار ہیں یہ غرق ہو جائیں، لقد جئت شین امرا، اور بڑی مصیبت کھڑی کر لی آپ، امرا کا معنی داہیہ، آفت اور مصیبت کھڑی کر لی، اب کشتی ڈوب جائے گی، پانی اندر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا، بات بھی ایسی تھی، ظاہر ہے کہ صحیح سلامت کشتی ہو، پانی میں چل رہی ہو، تو اس کا تختہ اکھاڑ دیے جائے تو کیا حشر ہوگا. لیکن مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک شیشے کا پیالہ تھا، وہ پیالہ لے کر جس جگہ وہ تختہ اکھاڑا تھا اس جگہ وہ لگا دیا، اس شیشے کے گلاس کا پیوند کر دیا جس سے پانی اوپر نہیں آتا تھا. بعض یہ فرماتے ہیں تختہ تو انہوں نے اکھاڑ دیا تھا لیکن ان کے ہاتھ پر اللہ نے اس معجزے کا اظہار کیا کہ پانی کشتی میں نہیں آتا تھا اوپر. اللہ کی قدرت یہ کہ سب واقعات ہی حیرت انگیز ایک دوسرے سے زیادہ، تختہ اکھڑا ہوا لیکن پانی نہیں آ رہا اوپر، معجزہ تھا یہ، پانی کشتی کے اندر نہیں آیا اور کشتی بچی رہی. اور آگے جہاں اس واقعے کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہ خطرے کا مقام گزر گیا تو پھر خضر نے خود اپنے ہاتھ سے وہ تختہ ٹھکانے لگا دیا، یہ بھی ہے آگے، اس خطرے کے مقام سے ان کشتی والوں کو آگے گزارنا مقصود تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے تو صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے، حملونا بغیر نولن، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کی ہے، بغیر کرائے کے انہوں نے ہم کو سوار کیا، کشتی کرائے بھی نہیں لیا، اور اس احسان کا یہ بدلہ کہ تختہ ہی اکھاڑ دیا، اور ادھر یہ خطرے میں ڈال دیا کہ پانی اندر آئے تو لوگ ڈوب جائیں جو اندر سوار ہیں، اور بھی کئی حضرات سوار تھے، کشتی والے بھی تھے. تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، بڑی مصیبت کھڑی کر دی. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، میں نے تو کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے. اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلا جو سوال تھا یہ تو بھول کر ہوا تھا، پہلا سوال ہو، وہ خیال ہی نہ رہا، یہ خیال آ گیا کہ دیکھو یہ غلط بات ہو رہی ہے، بظاہر بالکل غلط بات ہو رہی ہے، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کئی جانیں تلف ہو جائیں گی، تو ایسا کام کر دیا تو ان کو وہ اپنے عہد کا خیال ہی نہ رہا، بھول گئے اور فوراً اعتراض کر دیا. تو کہنے لگے کہ لا تو آخذنی بما نسیت، آپ مجھ کو مواخذہ نہ کریں جس بات میں میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھ پر دشواری نہ ڈالیں، بھول چوک معاف ہوتی ہے، تو اس واسطے یہ تو بھول کر میں نے کیا، تو اس واسطے اس پر مواخذہ نہ کریں آپ. پہلے واقعی بھول سے ہی ہو، خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ہمارا تو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم کچھ بات نہیں کریں گے، لیکن چیز سامنے ایسی آئی کہ جس کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئے، وہ خطرہ محسوس ہوا، اس لیے انہوں نے اعتراض کر دیا. پہلی بات تو بھول کی تھی، لہذا معاملہ یہ معاملہ ختم ہو گیا. بھول تو معاف ہوتی ہے، وہ پھر ساتھ ہی ہیں. اب کشتی کا معاملہ تو طے ہو گیا، کشتی کے معاملے کے بعد آ گئے. اب بحری سفر ہو گیا، پھر آگے چلے. تو آگے چلتے ہوئے فن تلقا، پھر یہاں دونوں حضرات چلے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام. اور بھی خدا جانے کئی واقعات پیش آئے ہوں گے. ایک صحرا کے اندر چلنے کا ذکر کیا ہے قوت القلوب والے نے، بھوکے تھے، صحرا میں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں پر کھانے کا کیا انتظام ہوگا، کوئی حالات ہی ایسے نہیں، صحرا خدا جانے کوئی کھانے کا بندوبست ہوتا ہے یا نہیں. تو دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ ایک ہرن دوڑتا ہوا آ رہا، دوڑ رہا تھا. دل میں خیال ہوا کہ اگر یہ ہرن کسی طریقے سے ہمارے قابو آ جائے اور ہم اس کو غذا بنائیں، تو موسیٰ علیہ السلام یہ تصورات تھے اپنے دل میں. ایسے موقع پر جیسا بھی ایک بھوک والے آدمی کا تصور ہو سکتا ہے، طرح طرح کے خیالات تھے. صحرا کے ہرن دوڑتا ہوا سامنے جیسے کر آیا، تو عجیب حالت وہاں دیکھی کہ ہرن خود ذبح ہوا ہوا، اس کے دو حصے بنے ہوئے تھے، ایک حصہ کچے گوشت کا تھا اور ایک حصہ بالکل تلے ہوئے تلا ہوا حصہ. تو خضر کے سامنے آ گیا، جو کچا حصہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا پھر بھون کر کے کھاؤ. تم یہ تصورات کرتے تھے صحرا کے اندر، اب شکار ہے یہ، اپنا ایسا بھون کر کھاؤ. خضر والا ایسا تو بالکل پکا پکایا ہوا تلا ہوا سامنے آ گیا. قوت القلوب والوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. بہرحال اب وہ دونوں چلے یہاں، اب یہ سمندر میں یا دریا میں نہیں، آگے اس سے نکل کر چلے دونوں. تو اتفاق ایسا ہوا، اذا لقیا غلامن، ایک لڑکا ملا دونوں کو. تو خضر علیہ السلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس لڑکے کو لے کر قتل کر دیا ایک دم ہی. نہ کوئی بات نہ چیت نہ کوئی قصہ نہ کہانی. تو حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، اخذ براسی فقتلا، اس بچے کا پکڑ کر سر جدا کر دیا ایک دم. اقتلا منے اکھاڑ دینا، سر اکھاڑ دینا، یہ صدرخت اکھاڑ دیے تھے، پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے سر اکھاڑ دیا اس کا. اب یہ معاملہ تو بہت ہی خطرناک تھا کہ ایک لڑکا ہے اور نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی جھگڑا لڑائی، نہ کوئی قصہ کہانی، ایک دم ہی پکڑ کر اس کا سر ہی جدا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو فوراً بولے، قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، تو نے قتل کر ڈالا ایک بے گناہ جان کو بغیر جان کے بدلے. اس نے کسی کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، بے گناہ بچہ ہے، اس کا سر ہی پکڑ کر اکھاڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا. یہ بڑی نامعقول بات کر دی آپ نے، امرن نکرا، غیر معقول، ناپسندیدہ بات کر دی آپ. یہ غلام کے لفظ میں بڑا اختلاف ہے کہ غلام سے مراد کیا ہے، نوجوان ہے یا یہ چھوٹی عمر کا بچہ تھا، نابالغ. بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں، جیسا کہ امام حسن بصری سے بھی منقول ہے اور مورخ قلبی سے بھی، کہ یہ نوجوان تھا. بعض کہتے ہیں یہ ڈاکے ڈالتا تھا اور پھر اپنے ماں باپ کے پاس یہ آ جاتا تھا، جوان تھا یہ، یعنی نابالغ نہیں تھا. یہ بعض مفسرین ایسا کہتے ہیں، لیکن چھوٹا بچہ تھا. بالغ تو پھر ذمہ دار ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، یہ نابالغ تھا، یہ گناہ کا اہل نہیں تھا، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ایک بے گناہ جان کو بغیر جان کے بدلے کے تم نے اس کو مار ڈالا. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جاتے جاتے دیکھا لڑکے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک اچھا سا لڑکا آیا، اس کو پکڑ کر اس کا سر اکھاڑ دیا خضر علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے بے ساختہ یہ اعتراض کیا. تو نفسن زکیہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ، وہ بچہ ہی تھا چھوٹا، جمہور مفسر یہی کہتے ہیں چھوٹا بچہ تھا، وہ بالغ نہیں تھا بارہا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض میں یہ کہا کہ ایک بے گناہ نفس کو تم نے قتل کر ڈالا بغیر جان کے بدلے کی، کیونکہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ کسی کلمہ گو کا مارنا اور قتل کرنا روا نہیں ہے مگر تین صورتوں میں. ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان مرتد ہو جائے، وہ واجب القتل ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرا دین اختیار کر لے، یا پھر وہ کسی جان کو قتل کرے اس کے بدلے میں النفس بالنفس کے قانون کے تحت اس کو مارا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ محسن ہو، شادی شدہ ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے، چار گواہ اس پر گواہی دیں یا وہ خود اقرار کر لے، اس کو سزائے موت دی جائے. ان تینوں کے علاوہ کسی کا قتل روا، کسی مسلمان کا، یہ بغیر نفس بغیر کسی جان کے، بچے نے کسی کو قتل تو نہیں کیا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، بھی بے گناہ چھوٹا بچہ ہے، بالغ بھی نہیں ہے، تو بڑی نامعقول بات کر ڈالی آپ نے، یہ کیا کیا. بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ آتا ہے، مسلم شریف میں بھی، کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام جس وقت کشتی میں سوار ہوئے تھے تو کشتی میں سوار ہونے پر ایک چڑیا آئی، جا عصفور حتی وقع علی حرف السفینہ، کشتی کے کنارے پر بیٹھی، ثم نقرا، پھر اس نے نیچے سمندر کے اندر، دریا کے اندر ٹھونکا مارا اور کچھ پانی لیا، ایک دو دفعہ پانی لیا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، اے موسیٰ میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کتنی کمی کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے یہ چڑیا ہے، یہ سمندر سے یہ اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے. اصل میں یہ تربیت کی بات تھی خدا کی جانب سے، کیونکہ علم کے نقطے پر ہی موسیٰ علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی. ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت تو روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ سے زیادہ کوئی ہے جاننے والا، تو انہوں نے کہا نہیں. اسی بات پر اللہ تعالی نے گرفت کی تھی. اب یہ تنبیہ ہو رہی ہے، اور بھی ایسی تنبیہ ہیں اور بھی مذکور ہیں، آگے ان کا ذکر ہوگا، یہ تنبیہ ہو رہی ہے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ میرا اور تیرا علم، اللہ تعالیٰ جو علیم کل ہے اس کے علم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا، کہ چڑیا اپنی چونچ میں کیا لے سکتی ہے سمندر کی، کیا کمی ہو سکتی ہے سمندر میں. اسی طرح اللہ کا علم جو ہے وہ محیط کل ہے، اور ہمارا علم، میرا اور تیرا علم بالکل محدود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ چرکا لگایا اور تنبیہ کی موسیٰ علیہ السلام کو، جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو یہ سفر کرایا تھا، اور یہ بات ہوئی. اب جب انہوں نے اعتراض کیا کہ ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے سوال کیا آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھ کو اپنی رفاقت سے الگ کر دینا، فلا تصاحبنی اپنی رفاقت اور اپنی صحبت میں نہ رکھنا، کیوں کہ آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کو. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ پہنچ چکے ہیں یعنی انتہا تک پہنچ چکے ہیں میری جانب سے عذر تک. یہ مطلب یہ ہے کہ بار بار آپ کی مخالفت کی اور شرط کو قائم نہ رکھا بار بار مخالفت کرنے سے، تو اب اگر آپ مجھ کو جدا کر دیں گے تو آپ معذور ہوں گے، کیونکہ شرط کی خلاف ورزی میری جانب سے ہوئی. آپ پہنچ چکے ہیں عذر تک میری جانب سے، اب اگر آپ مجھے جدا کریں گے تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، آپ معذور ہوں گے. یہ بھی بار بار یہ مخالفت کرتا ہے، ایگریمنٹ کا پاس نہیں کرتا، اس واسطے بے شک آپ مجھ کو جدا کر دینا. کہتے ہیں یہ دوسری بات جو سوال تھا وہ اقرار کے لیے تھا، تیسری دفعہ کا سوال جو تھا وہ بالکل جدائی کی نیت سے، یہ دوسری اور تیسری مرتبہ کا بھول کر نہیں ہوا، وہ قصدن ہی ہوا، لیکن دوسری مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی آپ عذر تک پہنچ چکے ہیں، اب اگر ایسی بات ہوگی تو بے شک اپنی رفاقت سے الگ کر دینا. اب آگے چلے، یہ ہے بری سفر ہے، کشتی کا نہیں ہے. ایک تو وہ بچے والا واقعہ بھی ہو گیا، اور دوسری بات آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے. یہ بستی کون سی تھی؟ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں مفسرین کرام، کوئی بستی تھی، بہرحال انطاکیہ تھا، شہر تھا یا کوئی اور تھا، ایسی بستی تھی. لیکن حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ بستی والے لوگ کمینے تھے، لیامن کمینے، اور ان کی کمینگی کیا تھی کہ ان دونوں بزرگوں نے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے، استطعاما اہلا، وہاں کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا کہ بھائی ہم مسافر ہیں اور بھوکے ہیں، ہمارے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کرو. مفسرین کرام اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ طالب علم ہوں یا مسافر ہوں اور بھوکے ہوں تو آبادی والوں سے وہ اتنا طلب کر سکتے ہیں بھی ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرو، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز سوال ہے. اکثر طلباء سفر میں ہوتے ہیں یا مسافر، ایسے پاس کھانا نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو آبادی والوں سے کھانا طلب کیا جا سکتا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. اللہ کے نبیوں نے یہ کام کیا تو ہمارے لیے بھی اس کی گنجائش ہے کہ بستی والوں سے ایسی صورت ضرورت کے وقت طلب کر سکتے ہیں. دونوں نے کھانا طلب کیا، تو بستی والے کمینے لوگ تھے، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کیا ان کو مہمان بنانے سے، کھانا ہی نہیں دیا، بالکل انکار کیا، ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مرد جتنے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور کسی عورت نے شاید کچھ کھانا پیش کیا تو اس کے حق میں انہوں نے دعا کی تھی. یہ تفسیری روایتوں میں اس کا ذکر ہے، ورنہ بستی والوں کا عمومی حال اللہ یہی بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی کمینگی کی بات ہے، مسافر ہوں اور ایسے معزز قسم کے مسافر ہوں اور پھر وہ ایسے بھوکے رہ جائیں اور بستی والے انکار کر دیں کہ ہم کھانا نہیں دیتے، تو کتنی کمینگی کی بات. اس لیے حدیث میں اس بستی والوں کو کمینے کہا گیا، یہ کمینے لوگ. کمینگی اخلاق سے ہوتی ہے، کوئی ذات سے یا نسل سے تو کمینگی نہیں ہوتی، یہ اخلاق سے کمینگی ہوتی ہے. کمینے کام جو کرتے ہیں وہ کمینے ہوتے ہیں، لوگ ذلیل ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی ذلت کا کام کیا کہ ایسے یعنی لوگوں کو کھانا بھی نہ مہیا کیا، حالانکہ ان کے پاس کھانا تھا، اب بستی تھی، شہر تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ قدو کا مکان ہو، بستی تھی بڑی. انتاکیہ اگر ہے، انتاکیہ شہر ہے وہاں ہی جو شام کے علاقے میں، تو بڑی بستی اب بھی ہے انتاکیہ، ہمیشہ سے آباد رہی ہے. یا کوئی اور شہر تھا اس کے علاوہ، کہاں تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن اتنا ذکر فرمایا کہ اتفاق کی بات یہ ہوئی، فوجدا فیا جدار، اس بستی کے اندر ایک دیوار تھی، یرید ان ینقضا، وہ گرنا چاہتی تھی، یعنی بالکل ایسی تھی کہ وہ گرنے کے قریب ہو گئی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا، توڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے بطور کرامت کے، دیوار گرنا چاہتی تھی، انہوں نے پکڑ کر دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا، ایسا کر دیا کہ اپنی جگہ پر خوب قائم ہو جائے، جب تک اللہ نے اس کو رکھنا ہے اس وقت تک وہ قائم رہے دیوار. اس طرح اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ بڑے کمینے لوگ تھے، ان کی تو کوئی خدمت نہیں کرنی چاہیے تھی، مناسب تھا کہ ان سے کوئی مزدوری لے لیتے، جس کا مکان ہے اس کی دیوار اگر سیدھی کر دی ہے تو اس سے کہتے کہ بھائی اس کی مزدوری دو ہم، وہ یہ ہے بھی کمینے، کھانا بھی نہیں دیا انہوں نے، مہمانی بھی انہوں نے نہیں کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا احسان کرنا تھا، تو آپ نے بلا وجہ ہی احسان کر دیا ان کے ساتھ. تو اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور آپ برداشت نہیں کر سکتے میری باتوں کو، بس اب میری اور آپ کی علیحدگی ہے، آپ چلے جائیں، یہ بات آپ کے ڈھب کی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی سمجھے جیسا کہ پہلے، یا اگر میں کوئی اعتراض کروں یا پوچھوں تو بے شک آپ رفاقت میں نہ رکھنا. خضر علیہ السلام کا جو علم ہے یا ان کی جو باتیں ہیں ان کے ڈھب کی نہیں ہیں، کیونکہ وہ کچھ اور قسم کی باتیں ہیں جو اللہ تعالی کے کارخانہ تکوین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور جو شریع احکام ہیں ان کے ساتھ بالکل جوڑ ہی نہیں کھاتی. حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کاش وہ کچھ اور صبر کرتے تو وہ بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھتے، رحل آج ہی، لیکن ان سے تو صبر نہ ہو سکا، صرف یہ تین واقعات ہی ان کے سامنے ایسے آئے کہ جس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی آپس میں جدائی ہو گئی، وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، چلے گئے موسیٰ علیہ السلام واپس جہاں سے وہ آئے تھے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہذا فراق بینی و بینی، یہ میرے تیرے درمیان جدائی ہے، لیکن سونبیوں کا میں تم کو بتلا دوں گا حقیقت اس چیز کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، اس کی حقیقت میں تم کو بتلا دیتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، تینوں باتوں کی حقیقت میں بتلا دوں گا، باقی یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے اور برداشت نہیں کر سکتے، جدائی ہے. اب اگلی آیتوں کے اندر ان تینوں چیزوں کی حقیقت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ خضر علیہ السلام نے ان کی حقیقت اس طرح بیان کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فامل جدار فقال لغلامین یتیمین فی المدینة وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما ویستخرجا کنزهما رحمتا من ربک وما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیه صبرا. اما سفینہ تو بہرحال کشتی پس وہ تھی چند محتاجوں کی جو کام کرتے تھے دریا میں. پس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیبناک بنا دوں, اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ جو پکڑ لیتا تھا زور سے چھین کر ہر صحیح کشتی کو. اور بہرحال وہ لڑکا پس تھے اس کے ماں باپ دونوں ایماندار. پس ہم نے معلوم کیا کہ ڈال دے گا وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں. پس ارادہ کیا ہم نے کہ تبدیل کر دے ان کے لیے ان کا پروردگار بہتر اس سے پاکیزگی میں اور زیادہ قریب شفقت میں. اور بہرحال دیوار پس تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی شہر میں, اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان کا, اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا. بس ارادہ کیا تیرے پروردگار نے کہ وہ دونوں بچے پہنچ جائیں اپنی جوانی تک اور نکالیں اپنے خزانے کو. یہ سب مہربانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے, اور نہیں کیا میں نے یہ کام اپنی مرضی سے. یہ ہے حقیقت اس چیز کی کہ نہیں رکھتے تھے آپ اس پر صبر کی طاقت. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت مقصود ہے کہ ان سے جو لغزش ہوئی تھی اس سلسلے میں ان کو تنبیہ کرنا مقصد تھا. اس لیے یہ اتنا لمبا سفر انہوں نے اختیار کیا, اور خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات اور ان کے ساتھ رہنے کی شرط اور ان سے کچھ سیکھنے کا سلسلہ, اور یہ ساری باتیں ہوئی. تو انہوں نے جو شرط لگائی تھی موسیٰ علیہ السلام اس پر قائم نہ رہ سکے, اور تین واقعات ان کے سامنے پیش آئے. پہلے واقعہ کے اندر جب انہوں نے اعتراض کیا تو وہ تو بھول کی وجہ سے تھا, اور پھر دوسرا اور تیسرا اعتراض ان کا قصدن تھا, اور پھر انہوں نے دوسرا اعتراض جب کیا تو صاف کہہ دیا کہ اب اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں یا سوال کروں تو بے شک آپ کو حق پہنچتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں, جدا کر دیں, کیونکہ جدائی کا عذر آپ تک پہنچ چکا ہے, معلوم ہو چکا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تیسرے اعتراض کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہے, آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے, اس واسطے میں آپ کو اپنے ساتھ اب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, آپ الگ ہو جائیں. لیکن یہ جو واقعات گزرے ہیں ان کی حقیقت بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. یہ تینوں واقعات جو بظاہر بالکل یعنی خلاف شرع معلوم ہوتے ہیں یا عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں, ان کی حقیقت میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ تینوں باتوں کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے واضح کی. پہلا وہ کشتی والا واقعہ کہ جن کشتی والوں نے احسان کیا تھا اور بغیر اجرت اور بغیر کرائے کی کشتی پر سوار کیا، ان کے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ کشتی کا تختہ ہی اکھاڑ دیا اور اس کو عیب ناک بنا دیا، اور پھر سواریوں کے ڈوبنے کا بھی خطرہ لاحق تھا کہ پانی اندر آ کر کشتی سوار ہیں وہ ڈوب نہ جائیں پانی کے اندر. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں تم کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں. تینوں واقعات ایسے ہیں جن کا موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ساتھ بڑا تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ایسے واقعات گزرے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں ہے ان باتوں کی طرف. کشتی کو جب عیبناک بنایا خضر علیہ السلام نے تو اس میں مصلحت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو شدید خطرہ لائق ہوا اور صاف انہوں نے یہ کہا کہ اخرقتھا لتغرق اہلھا، اس کو آپ نے پھاڑ دیا، تختہ اس کا توڑ دیا، تو کیا آپ اس کے اندر سوار لوگوں کو پانی میں ڈبونا چاہتے ہیں؟ یہی ان کا سب سے بڑی ایک بھاری چیز، بھاری مصیبت آپ نے کھڑی کر دی ہے، یہ اعتراض کیا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسا واقعہ گزرا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں جبکہ فرعون کی طرف سے خطرہ شدید لاحق ہو گیا کہ اس بچے کو کہیں فرعون مستبد اور ظالم کہیں قتل نہ کرا دے، جیسا کہ بچوں کا قتل اس وقت وہ کراتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں پھینک دیا تھا. تو آخر اس حالت میں بھی تو اللہ تعالی ہی حفاظت کرنے والا تھا. وہ کیسی بے بسی کی حالت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق لکڑی کے صندوق میں ڈال کر ان کی والدہ نے پھینک دیا، اس کی حفاظت اللہ ہی نے فرمائی، خدائی اس حالت میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا دھیان کیوں نہ آیا کہ اب ایک خدا کا بندہ کشتی کو عیبناک کر رہا ہے، تخت توڑ رہا ہے، تو اللہ تعالی ہی حفاظت کرے گا، کیا ان کو خطرہ لائق ہو گیا کہ یہ کشتی والے ڈوبیں گے؟ جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں محفوظ رکھا وہ خدا تعالی آج بھی کشتی والوں کو محفوظ رکھنے پر قادر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہو رہی ہے لیکن ادھر ان کا دھیان نہیں تھا، تو اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے. چنانچہ کشتی والوں نے دیکھا کہ تختہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن پانی اندر نہیں آ رہا، خدا نے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا مس سفینہ، تو بہرحال یہ کشتی تو یہ میں نے اس کا تختہ اس لیے توڑا ہے، فکان لمساکینہ، یہ چند محتاجوں کی تھی یہ کشتی. مسکین اور فقیر دو اصطلاح ہیں قرآن اور سنت، ان میں زیادہ بدحال کون ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں فقیر زیادہ بدحال ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں مسکین. مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، او مسکینن ذا متربتن، مٹی میں ملا ہوا بالکل. اور فقیر یہ ہے کہ اس کی کچھ تھوڑا بہت ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی. بعض اس کی الٹ کہتے ہیں کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بدحال ہوتا ہے، اور فقیر یہ فقر کا مادہ، یہ پشت کے مورے جو ہوتے ہیں وہ جو ٹوٹ جائے تو آدمی بالکل ناکارا ہو جاتا ہے. پشت کے مورے اگر ٹوٹ جائیں کمر کے تو آدمی چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے. تو فقیر وہ ہے جو بالکل ہی اس کے پاس ایک ڈنگ کی خوراک بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی. چنانچہ یہ چند مساکین ایسے ہیں کہ جن کے پاس کشتی ہے، کشتی تو ہے ان کی، اور اس کشتی پر وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور یہ کما کر ضروریات پورا کرتے ہیں، کرائے پر یہ سواریوں کو لے جاتے ہیں ادھر ادھر. تو یہ مساکین فرمایا اللہ کی کشتی ان کی ہے، اگرچہ یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کشتی ان کی ذاتی نہ ہو، مانگ کر کے کشتی، جیسا کہ تانگے والے کسی کا گھوڑا تانگا مانگ کر مزدوری کرتے ہیں، ایسا بھی امکان ہے. لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے وہ کشتی ان کی تھی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ 10 بھائی تھے، ان میں سے 5 معذور تھے بچارے، اور 5 جو تھے وہ تندرست تھے، وہی 5 کام کرتے تھے، اور جو کچھ کمائی ہوتی تھی اپنے معذور بھائیوں کی پرورش بھی کرتے تھے. بعض لنگڑے لولے تھے، اندھے تھے، معذور تھے، 5 اور 5 ایسے تھے. تو وہ اس پر ان کا گزران تھا. تو فرمایا کہ بہرحال کشتی جس کو میں نے عیبناک بنایا، فکان لمساکین، وہ چند محتاجوں کی تھی. اسی لیے مسکین اور فقیر دونوں کے بارے میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کا استحقاق بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. سب سے پہلے ان کو ہی مستحق زکوٰۃ کا قرار دیا گیا ہے. یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، فقراء ہوں یا مساکین ہوں. وہ 8 مدوں میں سر فہرست انہی کا ذکر ہے. وہ کشتی بہرحال تھی وہ چند محتاجوں کی، جو کہ محنت کرتے تھے اور مزدوری کرتے تھے دریا کے اندر. فارت تو نعیبہا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو عیب ناک کر دوں، کشتی کو عیب ناک بنا دوں. ظاہر ہے کہ اس کی شکستگی جو ہے وہی مراد ہے، تختہ توڑ دینا یہ عیب ناک ہے. تو میں نے اس کو عیب ناک بنایا. وکان وراءہم، اور ان کے پیچھے یا ان کے آگے. وراء کا لفظ عربی زبان میں ازداد کے معنی میں ہوتا ہے، پیچھے کا معنی بھی دیتا ہے اور آگے کا معنی. یہاں بظاہر آگے جدھر کشتی دریا میں جدھر چل رہا ہے ادھر آگے جا رہی تھی، اور آگے راستے کے اندر ایک بادشاہ تھا جو کہ بڑا ظالم تھا، اور ہر صحیح کشتی کو وہ پکڑ لیتا تھا، بگار میں لگا دیتا تھا. تو اب اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان محتاجوں کی کشتی نہ پکڑی جائے. وہ ظالم بادشاہ جلندی ابن کرکر اس کا نام بتلاتے ہیں، وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو پکڑ لیتا تھا، اس کے کارندے ہوں گے آگے، وہ پکڑ کر اس میں اپنا کام چلاتے تھے. تو کیونکہ جو ظالم اور مستبد ہوتے ہیں وہ تو حق اور ناحق چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. یا ایسے جو زبردست لوگ ہوتے ہیں، جس کا ٹرک ہے، جس کی موٹر ہے، پکڑ لیا اور اپنے کام میں لگا لیا، جب تک چاہ لگا تو چھوڑ دیا اس کو، یہ بگار میں پکڑ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ استبداد میں ہوتے ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اور اس کو مورد الزام ٹھہرا کر مارتے پیٹتے ہیں. یا تو بہرحال یہ ظالم لوگوں کا شیوا، وہ بادشاہ بھی ظالم تھا اور وہ چھین لیتا تھا، یہ غصباً، یا خود و غصباً، غصب کا معنی چھین لینا، کسی سے کوئی چیز چھین لینا، یہ غصب بھی تو حرام ہے، جیسا کہ چوری حرام ہے ہمارے دین میں، ڈاکہ حرام ہے، خیانت حرام ہے، اسی طریقے سے یہ غصب بھی حرام، کسی سے کوئی چیز زور سے چھین لے. چوری تو پوشیدہ طور پر ہوتی ہے, ڈاکہ کھلے طور پر ہوتا ہے, اور چھیننا یہ ہے کہ دیکھتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہے لیکن زور سے طاقت سے چھین لیتا ہے, کسی سے کوئی سواری چھین لے, کپڑا چھین لے, روپیہ پیسہ چھین لے, تو یہ غصب کہلاتا ہے. زور سے چھین لینا یہ بھی حرام ہے, کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لے. کسی کافر کا مال بھی وہ ایسا نہیں چھین سکتا. ہاں لڑائی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کافر جو ہیں ان کا مال مسلمان جو لیتے ہیں, وہ لڑائی کی حالت میں وہ مال غنیمت ہوتا ہے, اور امن کے حالات کے اندر جو ذمی ہو مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہو یا معاہد ہو مسلمانوں کے ساتھ, اس کا عہد ہے, ایگریمنٹ ہے, یا